والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد اوس رزورونو نوی درس ډیر مهم درس کدا وایو چې دغه درس د امر بالمعروف په باب کې د دعوت په باب کې روح ده روح د روح حیثیت لري نو دا به مبالغه نه وي او هغه عنوان دی موضوع الدعوه موضوع الدعوه ورونو څه معنا موضوع الدعوه دا معنا چې د دعوت به څه طرف ته موږ دعوت کوو خلک څه طرف بلو څه ته باید را وبولو د دعوت موضوع زموږ استاد څه ده دا ورونو مهمه مسله ده په دې باندې به خبر لک په غور سره نقاط به ان شاء الله ذکر کوو نو د ټولو نه مخکې ورونو الله رب العزت موږ تاسو ته موضوع د دعوت په قران کریم کې په ډېر وضاحت سره بیان کړی ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني نو الله رب العزت په ډېر وضاحت سره د دعوت موضوع بیان کړی ده چې د دعوت معنا د خلکو را بلل الى الله الله رب العزت طرف ته او د دې نه ورپسې مهمه خبره انا ومن اتبعني زه هم زمام دا دعوت دی ومن اتبعني یعنی ومن اتبعني الى يوم القيامه ته ورځ د قیامت چې څوک ما پسې اقتدا کوي ما پسې راځي د هغې موضوع به هم دایي نوې تجدید به پکې نه کوي اوس دا معنا چې الى الله نه مراد څه دی الى الله نه مراد دعوت د الله دین ته ان الدين عند الله الاسلام الله پنځ باندې دین اسلام دین دی نو دی الله دین ته دعوت کول اسلام ته دعوت کول رونو اسلام څه ته وای الاسلام من الاستسلام اسلام وای رونو استسلام ته الاسلام هو الخضوع والاستسلام والانقياد لله رب العالمين اسلام رونو څه ته وای استسلام تا تسلیم دلو تا خضوع سرتیتولو تا لله رب العالمین تی الله رب العالمین پوران دی نبی علیہ السلام اسلام شرح کوي بنی الاسلام علی خمس اسلام په پنځو سیزونو باندې ولاړ دی هغه کې اولونه ایسیز ان یعبد الله و یکفر بما دونه دا اسلام دی چې د الله اطاعت وشي چې د الله عبادت وشي او د الله نه علاوه د ټول هر څه نه انکار وشي کفر وشي انکار وشي بغاوت وشي د الله اطاعت په ټول ژوند کې او په ټول ژوند کې د نور هر څه نه بغاوت کول دا اسلام ده دې ته خلک را بلل دا د دعوت موضوع ده د دعوت موضوع دا نه ده چې موږ صرف د نبی علیه السلام یو دوه سنتونو ته خلک را وبلو دعوت موضوع دا نه ده چې خلک موږ دورونه د اجزا دي په دې اسلام کې داخل دي دا کل نه ده د دعوت موضوع به دا نه وي د دعوت موضوع د نبی علیه السلام د ټولو پیغمبرانو دا ده ولقد بعثنا في كل أمة رسولا هڅې کول پکې ان اعبد الله یوه خبره واجتنب الطاغوت دوما خبر طول انبياء الكرام دا يوا خبرك يوا خبر ان اعبد الله ده الله اطاعت وكوي واجتنب الطاغوت دي طاغوتنا انكار وكوي ده دعوت موجوده دعوت بخ دعوت خلق دي توركي دي الله عبادت طرف تا خلق رب بلل الله رب العزه انسان پیدا کړي دي عبادت لپاره وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون مگر دي لپاره چې من دی پیدا کړی ان سوجن مگر د عبادت خپل لپاره چې عبادت وکي نورونو اصل موضوع د دعوت انقیاد استسلام الله رب العزت طرف ته دی موږ همیشه سر ټکوورونه همیشه اوس لګ مخکې من بحث وکول او دا زموږ د بحث موضوعګان هم دادی او دا سر به موږ ټکوو کله ستل نور هم دعوت وکړو دا سر به ټکوو چې فلان تم سوزل وویل چې ګیره پرېده پرې نه خو ده فلان تم سوزل وویل چې حجاب مراد کا خزبان حجاب فلان تم سوزل ویلے رون سوزل نہ والله کہ لزر ہم زل ہم ورتو ہے لزر چیو لگ زل ہم ورتو ہے کہ دیش ستا ڈنڈے تبو گرنن بو مسلمانی ستا ڈنڈے تن اوچت ش بیا ہما غشے دے مگر پیو صورت کے چتا دعوت دے سڑی تا دے اسلام دعوت ور کے دے انقیاد و استسلام درس دے انسان تا ور کرے دا انسان اللہ تا تسلیم کرے اختیارن مختارن حضور باندې نه چې الله ته دا تسلیم شي چې الله ته دا تسلیم شي ورونه بیا د ډنډې ضرورت نشته په صرف حدیث ورته وایي هغه بیا عملي کوي چې انسان تسلیم شي الله رب العزت ته تسلیمېدل نن موږ ورونو تاسو وګورئ کومې ورځې نه چې سقوط د خلافت شوی دی څومره تنظیمونه لګیا دي اسلام ته دعوت کوي څومره تنظیمونه لګیا دي څومره خلک لګیا دي اسلام ته دعوت کوي بیا هم ورونه دومره کفر دومره ارتداد دومره گمراهي دومره ضلال وجه څه ده ورونو ورونو وجه دا ده چې موضوع د دعوت دا ابتدا ده نقطه ده د انطلاق هم دغه ده د شروع کولو نقطه هم دغه ده شروع د همدغه ځای نه کیږي. هم متل دی وایي چې کوږ بار تر منزله پورې نه رسیږي. ته د دیوال اول تداب چې کله ته وهې بنیاد چې ته کله کوږ کېږدې د پاسه ورباندې په لکونو بیا مصرف کوه دا سرته رسیږي. بیا دا سرته نه رسیږي بیا دا نه وایي چې ما په دې باندې دومره خرچه کړې ده. په خرچه باندې دیوال نه درېږي، دیوال په بنیاد باندې درېږي. ستا بنیاد دې ناقص دی، بنیاد یې په لوټه باندې کړی دی او ورباندې آبادی بیا بلډنګونه. نن موږ دا سر ټکوو چې دومره کاله ما دته دعوت وکولو کار یې ورنه کړو. ورور ته بنیاد به دې صحیح نه کړې، څنګه یې کار ورنه کړو؟ نبی علیه السلام بشر دی. نبی علیه السلام بشر ته راغلی دی. نبی علیه السلام مکه مکرمه کې هغه خلکو ته دعوت کوي کوم خلک چې تاسو لږ تصور وکړئ، د مکې مکرمې ظلم ته ګورئ، ظلم ته قسوة القلب ته ګوره. لور تاسو ټول د اولاد څښتن یې، لور راغلی په ژوند باندې، په خاوره کې ژوندی خښئ، ژوندی تاسو ورباندې نه راځي. دومره قاسي القلب خلک زموږ ستاسو په دې وطن کې شته. خو هغه ته نبی علیه السلام دعوت ورکړو، هغه خلک بیا مچ نه مړ کوي چې کله چې استسلام او انقیاد او کله چې توحید، کله چې د عبادت اصل معنا زړه ته وغورځېدله، هغه رونه بیا مچ هم نه مړ کوي. چې مچ مړ کوي هغه خلک چې بیا په میګیانو باندې میګتنو باندې چې کله ورتلل لاره به یې تنه چپه کړله. نور جیش ته به یې ویلې چې ګوره خیال کوئ چې دلته په اسان لاندې د اسان د خپو لاندې مغب را نشي، میګیان را نشي. دا کوم خلک و؟ د هغه خلک و چې یو څو کاله مخکې خپلې لورانې ژوندۍ ښخولې. رونو نبی علیه السلام خلک استسلام ته راغوښتي وو چې الله ته تسلیم شي. تاسو ګورئ زموږ اسلامي تنظیمونه کوم چې دعوت په نوم باندې جوړ شوي دي، اته کاله، لس کاله، شپېته کاله، داسې اسلامي تنظیمونه دي شپېته کاله دعوت په نوم باندې کار کوي، د دعوت په نوم باندې کارونه کوي. داسې نه چې نه کوي، د دعوت ټول وسایل په کار باندې اچولي، ریډیو استعمالوي، کتابونه استعمالوي، جلسې کوي، مدرسې جوړوي، فلان کوي. شپېته کاله وروسته هم د تاغوت سره په یو ځای کې، په یوه شورا کې، په یو چت لاندې، په یوه پارلمان کې، په یوه کرسۍ باندې ورسره ناست دي شپېته کاله وروسته هم هغه شی. نو وروڼه دا تداب غلط دی، تداب نه. نو وروڼه موږ سر ټکو، تاسو ګوره نن دعوت موږ بعض وروڼه دعوت کوي. الله رب العزت دعوت نه ادعو الى الله، الدين عند الله الاسلام. او دين ستوي بني الاسلام على خمس، ان يعبد الله ويكفر بالطاغوت. ده الاسلام شرح ده زموږ ډېر په لکونو مسلمانان دي خلک شپږ نمبرو ته دعوت ورکوي. د اسلام شپږ نمبر دی، نبی علیه السلام شپږ نمبرو ته دعوت ورکړی دی. همدا وجه د ورونو چې تداب غلط دی، همدغه کس چې عمر یې په دعوت و تبلیغ کې لګېدلی دی، د اخلاقو نمونه ده. خو بیا هم د کفر دریشي په ځان کې د کفر نشان دلته لګولی، ټوپک په لاس باندې مجاهدینو پس ګرځي. د اسلامي دعوت صفات اخلو، مواصفات یې اخلو، مشخصات یې اخلو، چې تر څو پورې اسلامي دعوت وپېژنو چې اسلامي دعوت څه ته وایي. نو په دې کې وایي چې د اسلامي دعوت اولنی صفت د مشخصاتو د دعوت نه هغه دا دی چې ان الدعوت عبادت د تعبد بها لله وحده، چې دا دعوت دا یو عبادت دی. دې ته به د عبادت په سترګه باندې ګورو. لکه څنګه چې مونځ عبادت دی، لکه څنګه چې روجه عبادت ته، حج عبادت ته، جهاد عبادت ته، دعوت څنګه دی، دعوت هم عبادت دی، په ټوله معنا سره عبادت دی. او عبادت څه ته وایي؟ عبادت لکه علما چې بیان کړی، والعباده فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال والاعمال الظاهره والباطنه. نورون دا اولنی تشخیص دی، اولنی صفت دی دعوت. هر هغه داعی چې دعوت کوي، دعوت کر دی ځانه جوړی، د اول ورځ نه باید په دې باندې پوی چې دا دعوت چې موږ کوو، دا دعوت عبادت دی. ځکه چې عبادت څه ته وایي؟ بیا عبادت هر هغه څه ته وایي چې الله خوښیږي او الله ورسره محبت کوي. نو د دعوت سره الله محبت کوي او کنه؟ بلکې دعوت پورا تیر درسم پورا په اوامرو باندې وویلې چې الله رب العزت امر ورباندې کړی، فرض کړی دی، نه صرف دا چې خوښي بلکې امر کړی دی، الله تعالی طرف نه امر دی. دوی تشخیص صفت ان العبادات توقفیه، دا ډیره مهمه مسله ده ورونو. العبادات توقفیه دا قاعده ده، اجماعی قاعده ده، اجماع ده د علماو په دې باندې چې عبادتونه چې څومره دي هغه توقفی دي. د توقفی معنا څه ده؟ توقفی معنا دا ده، توقفی د توقف نه راخیستل شوی دی، توقف نه. توقفی دا معنا چې کله عبادت شروع کوي، تتوقف، یو ځل به لږ ودرېږي، لږ به یو ځل ودرېږي، اول به دا تپوس کوي چې دا عبادت زه څنګه وکوم. همداسې به شروع ورباندې نه کوي چې وا درېدل چې اقیم الصلاة، منځ عبادت دی، او بس ورمنډه کې په خپل طبیعت باندې لګیا چې څنګه کوي عبادت خو زه کوم نه د مانځه نه مخکې به ودرېږې یو ځل تتوقف یو ځل به ودرېږې تتوقف عند كتاب الله وسنة رسوله وأقوال العلماء ودريق بقرآن والسنة ودى أقوال العلماء وفقه مخيطة ودريق ما نمش چ منز عبادت ته خو راته وایه چې څنګه یې وکوم نو چې دا سوال لیکل وکول بیا منز د الف نه تریا پر ټول زکه چې دا فرایز دي دا واجبات دي دا مفسدات دي دا مکروهات دي نو دعوت هم دغه څه یو عبادت ته عبادت ته کله چې دا دعوت شروع کړي نو دعوت نه مخکې به دا سپوس کوي ته توقف پوښتنه به کوي چې دعوت څنګه وکوم دا ډیره مهمه مسله ده نو کم عبادت چې موږ ویل چې عبادت توقفي دي په توقفي مسائلو کې بیا عقل او رأی نه چلیږي دغې په اثبات دغې په شرحه کې بیا عقل کار نه ورکوي عبادات به په دمع قاعده ده د علماو د اهل سنت والجماعت په نس باندې جماعي قاعده ده چې عبادات په رأی او په عقل باندې نه ثابتیږي او نه شرحه کیږي نه ثابتیږي او نه شرحه کیږي عبادت به په عقل باندې او په رأی باندې کار څومره عبقري درنه جوړ شي کار څومره لوی عالم درنه جوړ شي تجربه کار درنه جوړ شي په عقل باندې به نه عبادت شرحه کوي نه به ثابته یې نو د عبادت د شرحې دپاره دوه مرجع دي چې کتاب الله و سنت رسوله دغه دوه مرجع لري چې په دې باندې به عبادت را ثابته یې شرحه به هم په دې ثابته یې او داوله سره به هم په دې باندې ثابته یې چې دا عبادت دی او که نه دی نورونو راشي اوس د دوم تشخیص صفت ته چې دعوت توقفي دی که چېرته مسلمانان په دغه شي بهته متوجه شي دعوتګر هغه مجموعه هغه ګروپ هغه تنظیم هغه مدرسه هغه منطقه په دې شي باندې اتفاق وکوي دا شی زړه ته کوز شي داخل شي چې دا عبادت دی او عبادت توقفي دی نورونو د دې نه وروسته به دې څه کوي د عبادت شرحه او د عبادت کولو طریقه دا به د کوم ځای نه راخلي د قرآن او د سنت نه راخلي نو وروڼه بیا به د ده دعوت هماغه دعوت وي لکه د رسول علیه السلام دعوت بیا به هماغسې قاسي القلب خلق هماغسې نرمدل خلق به بیا ترنه جوړیږي بیا به هماغسې په درشتو کالو کې به اسلام شرقا او غربا دا به بیا خورېږي دا به بیا تمکین پیدا کوي دا به بیا وروڼه په کالونو کې دننه نه لوی لوی امپراتورۍ به بیا به پرځي که چېرته په دې باندې مسلمانان اتفاق وکړي نن ورونو کجیده کم ځای نه شروع شوه ده کجیده دغه ځای نه شروع شوه ده چې په دغه قاعده باندې دعوتګر خلک په دغه قاعده باندې اکثره یا ځان نه پوي یا نه دی پوي اوس راځي مثلا د نومونو ضرورت نشته تاسو په خپل چاپیریال کې دعوتګران پیژنئ د مختلفو وطنونو کې د مختلفو ژبو خلک دعوت په نوم باندې موږ په چا باندې شک نه کوو د زړونو مالک الله دی دا نه وایو بدګماني ورباندې نه کوو چې دوی دعوت نه غواړي د خپل دنیا د پاره نه موږ چې دا دعوتګر دي دا مدرسو والی دی دا جماعت تبلیغ والی دی دا په پاکستان او افغانستان کې اسلامي تنظیمونه نور چې دعوت په نوم باندې کار کوي موږ چې دا د الله په خاطر باندې کوي دا نه ګمان ور باندې لرو خو راځو ورته وایو چې وروره دا ته په کومه لاره باندې کوي دا عبادت دی عبادت توقفي دی ته راشه چې قرآن او سنت د دعوت په باره کې څه وایي چې څه ته دعوت ورکړه په کومه طریقه باندې دعوت ورکړه په دې ځای کې یو بل شي ته تاسو متوجه کول غواړو هغه دا دی چې کله دعوت مجال ته موږ راځو د ټولو نه اول نه داعي څوک د ټولو نه اول نه داعي څوک دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم پته ور دی ان ارسلناک شاهدا موږ ته شاهد ګرځولې نذیرا نذیرم ګرځولې سراج منیرا نو د ټولو نه اول نه داعي دعوت کړ دی الله رسول دی نو دعوت الله فرض کړی الله داغه معالم بیان کړی او څوک شرح کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم داغه شرح کړی دا امی په قول سره کړی دا امی په عمل سره کړی دا نو راځي ورونه من حیث دعوتګر چې راشد نبی علیه السلام دعوت تو ګورو چې نبی علیه السلام دعوت په کومه طریقه باندې ورکړي نبی علیه السلام چې کله مبعوث شو په مکه مکرمه کې ورونه په مکه مکرمه کې د مکه مکرمه د خلکو حالت هم باید معلوم کړو کله چې نبی علیه السلام په مکه مکرمه کې مبعوث شو نو مکه مکرمه کې شاو خاتسو امپراتوری وي په شام کې یو غلامان ناستو د ډورو غلامانو د روم غلامانو او په یمن کې د فرس غلامانو حکومت دغه په لاس کې وو حکومتونه ټول د چا په لاس کې وو د غیر خلکو د غیر عربو په لاس کې وو او عرب په دغه حالت کې سیاسي لویه کمزورتیا غي درلوده سخت دي ته ضرورت درلوده چې یو کس پیدا شي یو کس پیدا شي او راپاسي د قومیت جنډه اوچته کړي او د عربیت جنډه اوچته کړي او د عرب په دې باندې راټول شي او د ټولې منطقې چې فرس تینه نیولې دي روم تینه نیولې دي د ټولې خپلې منطقې بیرته راخپلې کړي د دې ضرورت وو که نه ورونو اشد ضرورت د دې وو د اخلاقي نظام د هغې دومره درهم برهم وو دومره به د اخلاقي دې اندازې ته رسېدلی چې بربنډ به مکې بکرمې نه نرو ښځو به طواف کولو ظلم و ستم دغه اندازې ته رسېدلی وو چې خپلې لوڼه به یې ژوندۍ ښخولې مسافر چې به د نورو لارو نه راغلل د نورو طرفونو نه راغلل نو خلک به په یوازې ځان باندې نه شوی داخلېدلی تر څو پورې چې ځان ته به یو کس پیدا نه کړو چې د هغه نه دفاع وکوي. قطع طریق او هر څه وروڼو په دغسې حالت کې نبی علیه السلام موجود رالو. او په همدغه وخت کې په مکه مکرمه کې یو پارلمان هم موجود دی چې هغې ته به یې ندوه ویلی. ندوه ندوه اوس هم په لغت عربي کې وروڼو ندوه مجلس ته وایي. ندوه اوس هم تر اوسه پورې د لفظ استعمالیږي. ندوه مجلس ته وایي، شورا ته وایي، جرګې ته وایي. دا هم موجوده وه. کله چې نبی علیه السلام را داخل شو، نبی علیه السلام وروڼه دا مثالونه ځکه بیانوم چې په دې اوس زمانه کې همدغه مثالونه دعوتګر ورکوي. مثلا یو د مثالونو نه په د دنیا کې عالم اسلام کې زموږ استاد په دې وطن کې هم په نورو وطنونو کې هم خلک دا کوي. وروڼه وایي دا طریقه نه ده چې ته غرونو ته شه. دا طریقه نه ده، په دې طریقه باندې کار نه کیږي. موږ کمزوري اوس به د داخل کار کوي، د داخل نه به کار کوي، حکومت کې دننه ورننه وځه، دلته کار وکوه. تا دا کارونه چاته پرېږده چې د ښار نه ووځې، ته چې د وزارتونو نه ووځې وزارتونه پرېږدې. دلته خو کمونستان راځي، دلته خو شیعګان راځي، دلته خو فلان راځي، د میدان ته چاته پرېږدې. نو لهذا چوپ په خوله ونیسه، ایمان خو دلته دی، وایي زړه کې دی، دا خو څوک در نه نشي ویستلی. د داخل نه کار وکوه. د شبهه خلک وایي او که نه وایي؟ بعضې خلک وایي د پارلمان چاته پرېږدې، قومي اسمبلي چاته پرېږدې، ته د مشرانو جرګه چاته پرېږدې، ټول کمونستان پرېږدې چې دا ورشي. راځئ دینه دو ته ور داخل شه. د اسلام خبره هلته وکوه، پارلمان کې وکوه. زموږ ستاسو علما دا وایي که نه وایي وروڼه؟ په دې پاکستان کې علما اسلامي تنظیمونه شامل دي، دعوتګران په پارلمان کې ناست دي او که نه؟ شبهه یې څه ده؟ شبهه یې همدغه ده. همدا وایي چې دا د دعوت طریقه ده چې هلته دننه کښېنه، څه پیپلیانو نشنلیانو ته لاره پرېږدې. په کار ده چې یو عالم هم هلته وي چې د حق خبره هلته په پارلمان کې وکوي. په افغانستان کې همدغه خبره کوي، په نورو دنیا کې همدغه خبره کوي. موږ وایو وروڼه نبی علیه السلام چې کله رالو، نبی علیه السلام چې کله رالو په مکه مکرمه کې، که نبی علیه السلام دا جنډه اوچته کړې وای خلکو ته ویلی نبی علیه السلام باندې خلک راټولېدل او که نه راټولېدل؟ وروڼه دا ثابته ده. څو کاله مخکې د حجر اسود مسله چې کله واقع شوه، په هغې باندې اختلاف و چې دا به څوک په دې ځای باندې ویلي. فیصله په چا باندې وشوه؟ په نبی علیه السلام. چا اختلاف وکولو؟ نبی علیه السلام صادق الامین وو او که نه وو؟ که نبی علیه السلام راغلی دا د وحی مسله خو پټه مسله وه که نه؟ جبریل علیه السلام پټ راغلی وو که نه؟ څوک خو خبر نه وو که نه؟ خو که نبی علیه السلام په دې صورت کې راغلی وای، ندوه تیاره موجوده ده، قومي اسمبلي تیاره شته، پارلمان تیار شته. نبی علیه السلام که دلته ور داخل شوی، ټولو د پارلمان مشر همدا ټاکلو. که نبی علیه السلام دلته داخل شوی په دې نامه باندې، اول ته یې دا خبره کړې وه چې اے عربو، د څه دربدرۍ، وطن ستاسو دی، ځمکه ستاسو ده، خیرات ستاسو دی، او درنه وړي فرسیان، فارسیان یې درنه وړي، یا رومیان درنه وړي. ولې موږ خپله یو امپراتوري نه جوړوو؟ ولې موږ یو خپل حکومت نه جوړوو؟ وروڼه خلک به پرې راټول شوي او که نه وو راټول شوي؟ وروڼه راټول شوي وروسته به مزه مزه باندې ویلې که نه؟ بیا وروسته به یو کس ته د توحید خبره کړې، بلته به یې کوله، بلته به یې کوله. او په دې وجه باندې هغه مشهوره خبره ده وایي چې الناس علی دین ملوکهم، کله چې دا ملوک اسلام مسلمانان شوي وای، ټول قوم ورسره مسلمانېدلو. نبی علیه السلام دا کار وکولو، دا کار کړی دی نبی علیه السلام. نو وروڼو که د اخلاق د بد اخلاقۍ دومره دغه اندازه وه، که نبی علیه السلام دلته را پاسېدلی وای، یو ګروپ یې جوړ کړی وای، یو لجنه یې جوړه کړې وای، یو کمیسیون یې جوړ کړی وای، کمیټه یې جوړه کړې وای، د دې په خاطر باندې په دې نامه باندې چې موږ به په دې مکه مکرمه کې چې دا حج ته خلک راځي، بازار ته دلته خلک راځي، تجارت ته خلک راځي، موږ به د هغې دفاع کوو. خلک تر څنګ درېدل او که نه درېدل؟ وروڼو ډېر داسې اشراف موجود وو چې دا کار یې غوښتو، بلکې هغوی هم جوړې کړې وې، همداسې لجنې هغوی جوړې کړې، همداسې کمیسیونونه په مکه کې دننه وو، شوراګانې په مکه کې دننه وې چې د تجارانو د حفاظت لپاره جوړې شوې وې. هغې خپل پیرهداران لرل، کله چې به قافلې تجارتي راتله هغه به مکې نه ویستله راویستله. نو که نبی علیه السلام د اخلاقو په نوم باندې یو تنظیم جوړ کړی وای چې اخلاقي اصلاح دپاره کار کوو، د اصلاح په نوم باندې شته او که نه شته؟ وروڼو نن د اصلاح په نوم باندې خلک کار کوي، د اصلاح په نوم باندې نن خلکو تنظیمونه جوړ کړي. چې اصلاح راولي دا وطن چاته پرېږدي؟ دا چې ټول د دېنه وځي دا خو فاسق او فاجر ته پرېږدي ته دا وطن. نبی علیه السلام که دا آواز اوچت کړی خلک پرې راټولېدل او که نه؟ راټولېدل او که نه راټولېدل؟ وروڼه نن ډېر دا خلک وایي چې وروڼه ته تنه یې، یوازې یې، څه نه شي کولی، په یو ځان باندې چوپ په خوله کښېنه، چوپ څه وایه ما، پټ پټ کار کوه. نبی علیه السلام وروڼه چې مکې مکرمې ته رالو، الله رب العزت وما ينطق عن الهوى، نبی علیه السلام د خپل ځان طرف نه وایي که د الله طرف نه دعوت الله را نازل کړی، فرض کړی الله دی، تطبیقی څوک؟ نبی علیه السلام. د چا په امر باندې تطبیقی؟ د الله. آیا داسې فکر وکوه چې آیا نبی علیه السلام د نن چې در ډیر ځان ته دانشوران وایي، ځان ته ډیر غټ غټ مفکرین وایي، چې دا نه پوهېږي تاسو متحورین او تاسو حماسیان او تاسو په تاسو باندې جذبه غالبه ده، دا طریقه نه ده؟ دا په حقیقت کې وروڼه په نبی علیه السلام باندې اعتراض لري. آیا نبی علیه السلام په دې باندې نه پوهېده چې زه مکې مکرمې ته راځم، د مکې مکرمې په چوک کې خلک راغواړم، او هغې ته وایم چې لا اله الا الله. ورونه هغې لا اله الا الله داسې نه تشرح کولو، والله که داسې شرحه کړی وای لکه نن چې موږ شرحه کوو، ابو جهل به د ټولو نه ور ورته دنګل چې زه مسلمان یم، چې د الله نه د هر څه توقع دی او د نور مخلوق نه د توقع نه لرل. که په داسې شرحه کړی وای ابو جهل د سره ورته مخالفت نه کولو. اخو عربو قح عربو اصیل عربو په دې باندې پوهېدل چې لا اله څه معنا. لا اله معنا دا چې لا مشرع الا الله، قانون به نه کېږي مګر د الله به وي، قانون به نه تطبیقېږي مګر د الله به وي، حکومت به نه وي، لا سلطان الا الله، لا حاکم الا الله، لا مشرع الا الله، لا محلل الا الله. دغه معنا وه، ځکه هغوی په مقابل کې ودرېدل. آیا نبی علیه السلام ته دا پته نه وه که زه چېرته دا کلمې ته خلک راوبلمه نو خلک به څه وکړي؟ خلک به وایي چې ماشاء الله څومره ښکلی کار دی وکولو، او خلک به ګلان په غاړه کې ورته. نبی علیه السلام د دې عواقب نه خبر و که نه و خبر؟ ورونه که څوک وایي چې نبی علیه السلام ته دا پته نه وه، العیاذ بالله، دا خو په نبی علیه السلام باندې د بل څه ګمان کوي، یعنې چې نبی علیه السلام په دې باندې هم نه پوهېدلو. نبی علیه السلام علم الیقین درلودو چې ځکه مکې مکرمې چوک ته ودرېږم، دې کلمې ته خلک راوبلم، په دې شکل یې راوبلم، زما انجام به بغیر د کاڼې او د ډبرې د کوتک او د دې نه بل شی نه وي. خو بیا یې هم دا کار کولو، ولې وکولو؟ چې وما ينطق عن الهوى. نبی علیه السلام د خپل ځانه دا کار نه کوي، الله ورته ویلي دي. دا د الله دین راځي همداسې، دا د الله دین دی. نو ورونه دا دویم صفت وه چې موږ ویلی چې د دین د عبادت توقیفي دی، په دې کې به توقیف کوي. الله ویلي چې عبادت وکوه په دعوت سره. نبی علیه السلام درته شرحه کوي چې څنګه یې وکوه. نبی علیه السلام په دې طریقه باندې درته شرحه کوي چې دا دعوت به د اولې ورځې نه، د اولې ورځې نه به دعوت چې کوي توحید ته به دعوت کوي، اخلاق ته دعوت نه، د اخلاق په زمن کې راځي. بل شي ته به دعوت نه کوي، قومیت ته به دعوت نه کوي، د قوم جنډه به نه اوچتوي. دا به نه وایي چې موږ د خپل قوم د افغانانو حقوق غواړو، څوک وایي موږ د پاکستانیانو حقوق غواړو، په دې نوم باندې تنظیم جوړ کړو، څوک وایي چې موږ اصلاح غواړو، دلته موږ توحید غواړو. توحید د دعوت دپاره محور همدغه دی چې توحید ته به خلک رابلي. ورونه دا به په بل درس کله چې اصول دین درس شروع شي، په هغه کې به دا مسله ډېره په تفصیل سره واخلو چې عبادت څه ته وایي، لا اله څه معنا، اله څه ته وایي، او بل وشتنبو طاغوت، طاغوت څه ته وایي. دا به ټول شرحه کوو ورونه. نن ورونه موږ خلکو ته طاغوت نه دی ورښودلی، موږ خلکو ته طاغوت نه دی ورښودلی. اول شرط دی توحید دا دی چې اول به خلکو ته طاغوت ښیې، اول به لا اله ښیې خلکو ته چې نشته اله، چې دا دروغ معبودان به خلکو ته ورښیې. نن ټول په زرګونو مسلمانان، په لکونو مسلمانان په عبادت غیر الله کې شریک دي، په کې اخته دي. نو دومه دا مسله ډېره ضروري مسله ده چې د اولې ورځې نه زموږ ستاسو دعوتګران داعیان خپل فریضه وپیژني. هغه دا ده چې موږ به خلک د الله توحید ته رابلو، د الله استسلام ته به یې رابلو، د الله انقیاد ته به خلک رابلو، چې د الله انقیاد وکوئ. قانون د الله نه بغیر د بل چا قانون نه، رسم و رواج د الله د علاوه د بل چا نه، عبادت سرجټی سرخ کته کول، اطاعت مطلق دا به صرف یو د الله کوو. دریم تشخیص صفت ان وسائل الدعوه توفیقیه، توفیقیه دا یو توقیف دی، توقف بکوي، یو توفیق دی چې څنګه الله توفیق درکوي. دریم تشخیص، دریم صفت د مشخصاتو د دعوتنا هغه دا دی چې وسایل دغې چې دي دا توفیقي دي. دوه شیان دي دا به سره خلط ملط به نه کوو، یو موضوع د دعوت ده، یو وسایل د دعوت دي. موضوع معلومه ده چې توحید دی، او وسائل توفیقی دی چې څنګه الله توفیق درکوي. نن په جمعات کې ودرېږه، بالقول دعوت وکوه، سبا ته یو داسې ورقې ولیکه، اپه دیوال باندې ولګوه، بله ورځ ولکه ورقې راواخله، کور په کور باندې تقسیم کړه، بله ورځ کسټ ډکه کړه، هغه ورسوه خلکو ته، بله ورځ د MP3 یو درس تقسیم کړه، هغه په خلکو باندې، بله ورځ په مخابره کې یو درس خلکو ته ووایه. که الله توفیق درکړي FM ریډیو جوړه کړه، که الله توفیق درکړي د دېنه لوی کارونه وکړه، مدرسه جوړه کړه، د دې نه لوی کارونه وکړه، نور لوی ځای په ځای باندې مرکزونه جوړ کړه، د دعوتي مرکزونه جوړ کړه. نو دا وسایل دي ورونو، دا وسایل دي چې ته د دعوت خلکو ته څنګه کوې، په کومه وسیله باندې کوې، په قول باندې ورته کوې، کتاب ورته ورکوې، آواز ورته ورکوې، د لرې نه ورته وایې، د نږدې نه ورته وایې. دا وسایل دي، دا توفیقي دي، دا توفیقي دي چې څنګه الله توفیق درکوي. خو شرط پکې شته، دا ضرور دی، بشرط الله تخالف الشرع. شرط په دې وسایلو کې دی چې د شریعت مخالفت پکې نه وي، شرط په کې دی په دې وسایلو کې به د شریعت مخالفت نه وي، وسیله به دې هم پاکي، هدف به دې هم پاکي. دا یو عظیم او رونو قاعده ده په اسلام کې، په مسلمانانو کې په اهل سنت والجماعت په نسبت باندې. الغایه لا تبرر الوسیله، غایت او هدف وسیله ته براءت نشي ورکولای. دا مطلب چې غایت او هدف د پاکي نو د هغې په خاطر باندې هر وسیلې ته لاس نشي کولی. تا نشي ویلی چې زما هدف پاک دی، زه پارلمان د لارې اسلام راولمه. صحیح ده، دا اسلام د پارلمان ته تک جایز نه دی، ښه کار نه دی، خو زه خود د څه په خاطر، خو د اسلام په خاطر ورځم پارلمان ته، دې په خاطر باندې ځم. نو هدف به دې هم پاکي شرعي به یې او وسیله به هم شرعي. نو موږ ویلی چې وسایل توقفي توقفي نه دي، توفیقي دي، چې څنګه الله توفیق درکوي، خو به شرط چې د شریعت مخالفت به پکې نه وي. داسې نه چې ورونو خلکو ته ووایې چې د اوس زمانه کې ځوانان د دې سندرو سره ډېره جوړه ده، نو ښه به نه وي راځي چې د دیني بعضې مفاهیم په دې سندرو کې بعضې ډمانې به راولو، او څوک به تبله وهي، څوک به ورسره تنبور وهي، او د اسلامي بعضې مفاهیم به په دې شته. ورونه کوي دا کار، د خبره ځکه ذکر کوم، نن په مسلمانانو کې په عالم اسلام کې داسې اسلامي تنظیمونه دي چې د دعوت په نوم باندې ورونو ځان ته د هنرمندانو یو ګروپ لري، راځي د نبی علیه السلام نعت وایي، او ورسره دلته یې تبلې مکمل یو ګروپ ورسره، یو څوک تنبور وایي، څوک تبله وایي. چې وایي چې ولې دا کار کوي، وایي دا په دې عصر کې ځوانان چې غواړي چې موسیقي نه خلک رادېخا کړي، نو باید یو بدیل ورته ورکړي. دا وایي ورونه، دا په افغانستان کې شته، پاکستان کې شته، په ترکیه کې شته، په عالم عربي کې شته. اسلامي ترانو سره ښه جهادي ترانه به یي، شاته به یې مست موزیک ورسره موجود وي. دا زموږ د جهاد په دې تېر دوران کې هم و، اسلامي تنظیمونو به دا کار کولو، بس بیا غیته نوم بدل کړي هنري گروپ، او ډیر پکې اسلامي میوزیک، یعنی دا میوزیک ټول خو حرام. سبحان الله، عجیب فرق دی. رونه غټه غټه ګیری به دا ما پستر ګو باندې لیدلې، غټه غټه ګیری محترم خلک وو، چاته به تنبور پلاس ورکړو، چاته دیتا چې خلکو ته عوامو ته بدیل پلاس ورکړي. بدیل نورونه وسیله به هم مغی پاکي، په مرداره وسیله باندې دا کار نشي کولای. دا خو بیا ما هغه د فقهاو په ډیرو ځایونو کې دا مثال راوړي، دغه باغي او دغه زناکار ښځې چې د زنا په پیسو باندې جومات جوړ کړی و، زړه یې کده چې جومات جوړ کړي، پیسې نه لري، بیا لاړه زنا یې شروع کړه، په زنا به پیسې راوړي، جومات به پرې جوړولو. نورونه دا جواز لري؟ نورونه دعوتګر باید په دې باندې د اولې ورځې نه پوه شي. نن زموږ ډېر دعوتګر مسلمان ورونه دي، ورونه په دې ښارونو کې لګیا دي، پارلمانونو ته دوی داخلیږي، په حکومتونو کې دوی داخلیږي. وایي موږ د دې لارې نه، د دې وسیلې نه استفاده کوو، بیا ځان ډېر عاقل ګڼي. و دا لا باندې اول دعوتګر رسول علیه السلام دی، دعوت توقیفي دی، کومه طریقه باندې چې رسول علیه السلام کړی په هغه طریقه به ته هم کوې. نو دعوت خدا نه دی چې ته پکې آزاد یې چې په کومه طریقه باندې کوې. نو ډېر داسې مسلمانان شته دي ورونه، وایي بهترینه وسیله د وسایلو د دعوت وایي ډرامه ده، فلم دی. که غواړې چې خلک د بدو کارونو نه منع کړي، نو خلک د تمثیل او حقیقت هم دا دی، تمثیل په ذهن کې ډېر کلک کینی. که غواړې چې ماشومانو ته یا د ځوانان یا د خلک اخلاقي فساد نه وساتي، نو ډرامه، نو په دې نوم باندې بیا ډرامه چې جوړه شي، اسلامي ډرامه یې، بیا ښځه پکې کار کوي او سړی پکې کار کوي، محرم غیر محرم څه چل دی. وایي دا وسیله د دعوت، موږ ورونه وسیله د دعوت د مرداره وسیله ده، د الغایت لا تبرر الوسیله، غایت پاکي هغې دپاره دا دغه وسایل حلالولی نشي. نو وسیله به دې هم پاکوي، هدف به دې هم پاکي. ورونه ډېر خلک داسې پوښتنې کوي، خو ډېر ښه خلک یې پېژنو، هغه من حیث علم بهترین علما دي پکې، دکتوران دي پکې، ماستران دي پکې، علم شرعي کمای پکې نشته. خط څه کوي دلته؟ جهاد فرض عین دی. ته وایي تاسو غرونو ته ختلي، ټول کابل او پارلمان او حکومت د حکومت چوکۍ ده، چاته پرېږدئ چې زه ورنشم؟ داسې درته وایي چې زه ورنشم، زما په ځای باندې کمونیست ورځي، زه خیم که کمونیست خو دی. ته اوس چې په یو ځای کې به محفل د ګډېدا لګېږي، د ګډېدا محفل بهېږي، نو ته مولوي صاحب ورلېږې چې اوس فاسق فاجر وزیر ته ګډېږي، ولې مولوي صاحب نه ورځي؟ تا د ډمانو محفل دی، ډمانو محفل ته ډم ور ولېږه، نو ته د هغې دپاره پاک سړی ورلېږې. که دا قاعده را واخلو، بیا خو به سینماګانو ته هم په کار ده چې ټول طالبان موږ لاړ شو. مولوي صاحبان ته وایي چې ګوره، د سینماګانو کرسۍ دي 1500 کرسۍ، 2-300 طالبان مدرسې نه ور ولېږه، چرسي بنګي چې کینی خو طالب دي کینی، طالب خو تقواداره سړی دی. بیا به شرابخانې ته هم خلک ورلېږو چې اوس په شرابخانه کې قاتل او فلان فلان په دې کرسۍ کینی، په کار ده چې زه کینم هلته. دا کم عقول دی، دا کومه طریقه ده ورونه؟ دا چې په دې باندې دعوتګر دی ولې ورځې نه پوه نه شي، بیا به داسې پوتو بوتو باندې سري، بیا به داسې کجۍ باندې سري، دا بیا را ګرځي نه، دا نور هم وړاندې ځي په دې کې. نو اوس ته چې پارلمان ته ورلېږې یا د حکومت د دننه، پاک سړی ولې ورلېږې؟ دا خو ته نور هم ظلم کوې، حکومت د کفر دی. پاک سړی ور ولېږه چې خیانت ورسره ونه کوي، چې نور یې خپې مضبوطې شي، په پیسو کې ورسره خیانت ونه کوي، چې نور هم دوام وکوي. ور ولېږه غل، ور ولېږه که تی نشو اهلی دا غلی درته وهي، لس کاله وروسته یې ټوله لکه اوس چې څنګه ورسره وشول، په میلیونونو روپۍ راځي، ختمېږي دا غله. خو دا چې تا مولوي صاحبان ورلېږلی وای، ده پکې د یوې وزارې حساب کولی، دا یې نه اخیستلی، د حکومت خو 50 کاله نور هم دوام کولو. نو تو ورته خلق ورلګه چې نورین پای ور مضبوطې کړې. رونو دا عقلي دلایل دي. په عبادت کې عقل نه چلیږي، عبادت توقیفي ده. په هغه کې به رأی په شرح د هغې کې او په اثبات د هغې کې دا نه چلیږي. هلته به توقف کوي چې نبی علیه السلام په کومه طریقه باندې کار کړی. نن خلک ته وایي چې ته کمزور یې، د الله په خاطر ووایې موږ ډېر کمزور یو که نبی علیه السلام ډېر کمزور یو. نبی علیه السلام کمزور یو کس ابوبکر ورسره دی، هغه ورته راځي څو کسان ورونه چې کله دعوت فاصدع بما تؤمر امر وشو، مسلمانانو تعداد په پټه پټه باندې څلوېښتو تنه ورسېدلی. تاسو سره خو څلوېښت زره مدرسې دي، صرف هغه سره صرف څلوېښت کسان وو. هغې ته الله ربالعزت فرمایي چې راوزه په مکه مکرمه کې په زغرده باندې وایه. دا د پټې کار نه دی چې ته په پټه باندې ځان په پټه باندې د اسلام دا د پټې پټ خو چې سړی کار کوي د شرم کار سړی پټ کوي، اسلام په پټه باندې نه کېږي. نن درته وایي ځان پارلمان ته ورسوه، حکومت ته ځان ورسوه. نورونو موږ خو وایي چې د ټولو نه زموږ ستاسو قدوه په دعوت کې انبیای کرام دي. ابراهیم علیه السلام تیار په پارلمان کې دننه و، د هغې پلار څوک دی؟ حضر د هغې پلار دی. حضر څوک و؟ د نمرود وزیر دی. د هغې په پارلمان کې ناست دی. د ابراهیم علیه السلام که چوپه خوله داسې پاتې شوی وای او په دې پارلمان کې دننه ورننوتلی وای، خو یو وزیر دا و یو وزیر وای، پکې ابراهیم علیه السلام هم و. کار یې کولی شوی که نه شوی کولی؟ نه ورسره جای شته، نه ورسره مدرسه شته. ما تا سره څلوېښت زره صرف مدرسې دي، په زرګونو سره مجاهدین ولله الحمد ضایولی نه شو، توپک ورپسې نه رسېږي. او ته وایه چې موږ سره قوت نشته دی. نو ابراهیم علیه السلام خو یوازې رالو. نن موږ تاسو ته خلک مجاهدینو ته څوک چې په زغرده باندې خبره کوي د امریکا په مقابل کې، د حکومتونو په مقابل کې، ته وګوره وایي جاهله، هلکه ته خو لږ قوت جوړ کړه بیا خبره کوه. نو ابراهیم علیه السلام خو یوازې و، هغه راځي یوازې ځان باندې، پلار ته هم وایي، ټول پارلمان ته هم وایي، ټول حکومت ته هم وایي چې په باطله باندې صرف په دې باندې هغه نه کوي، ټول بوتان ورته ماتوي. او بیا الله ربالعزت موږ ته فرمایي ولکم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه، اسوة حسنة د تاسو ته همدغسې کار کوي. نورونو مقصد مې دا و چې دا دوهمه مسله چې موږ ذکر کړه چې وسائل توفیقي دي، د دې او د دې دوهمې قاعدې تر منځ به خلط ملت نه کوو. نن به دا خبره نه کوو چې سید د نبی علیه السلام زمانه ځانته زمانه وه، اوس د ټکنالوژۍ زمانه ده، اوس دور دی باید هر هغه کار ته لاس واچوو چې دعوت ته فایده ولري. نه، د دعوت فایده دا ده چې خالص وي. د دعوت فایده دا نه ده چې مردار رو چټل سره نور څیزونه پکې ورداخل شي بیا نشر شي. صفا به یي په دې صفایي کې وړاندې ځي به که نه، زه په دې باندې مکلف نه یم. ما نه الله دا پوښتنه نه کوي چې تا کوم کوم ځای ته ورسولو، ما نه الله دا پوښتنه کوي چې په کومه طریقه دې ورسولو. نو موضوع توقیفي ده او وسایل توفیقي دي، په شرط څه شي باندې؟ په شرط دې چې د شرع مخالفت به پکې نه وي. هر هغه وسیله به موږ اخلو د دعوت د نشر کولو دپاره کومه چې شرعي وسیله وي، په کومه کې چې د شرع مخالفت نه وي. نو دا دوهمه مهمه مسله وه. څلورم تشخیص صفت د مشخصاتو د دعوت نه هغه دا دی چې ان الدعوه دعوه الى الله وحده لا الى شخص ولا الى قوم ولا الى تنظیم. قال تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. دورنا بلا مهمه و مهم صفات دعوت اسلامي دعوت مهم صفات مهم مشخصاتنا مهم تشخيص ديو چه دعوت با دعوت الى الله دي بل ست با دعوت نوركو نبا شخص تا دعوت وركي نبا تنظیم تا دعوت وركي او نبا کم جماعت او ټولی تا دعوت وركي. نن دا افسوس خبر دادا مونگ پا امت اسلامی کې یو قاطع اکثریت دعوت گرانو ده ده صفت نه عاری دي. څومره خلک دي ورونه، څومره مسلمانان دي، په ځای دي چې خلکو ته دعوت دي ورکړي چې اسلام ته تنظیم ته خلک دعوت ورکړي. تنظیم ته ورکړي او کنه ټول هم غمې تنظیمي تنظیمونه جوړ شي ورونه، تنظیمونه وسیلې دي. د تنظیم جوړېدل په اسلام کې جواز نه لري، خو چې جواز ورکړل شوی دی په خاطر باندې چې وسیله ده. اسلامي خلافت ونړېدلو، اسلامي خلافت نه وروسته مسلمانان مجبور وو چې د امر بالمعروف نهي عن منکر کار کړی وای. نو په دې اساس باندې تنظیمونه جوړ شول، هر سړی څو کسان سره یوځای شول او د دعوت کار شروع کړو، هغه د تنظیم نوم اختیار کړو. نو اوس ورونه په ډېرو ځایونو کې خلک په ځای دي چې اسلام ته دعوت ورکړي، اسلام مفاهیمو ته دعوت ورکړي، خلک تنظیمونو ته دعوت ورکړي ولو برای د تنظیم په اساس باندې. څوک چې د سره په تنظیم کې د ورور دی کاف سقل فساقي، او سوچ دې په تنظیم کې نه که اتقن ناس دي بس دې دشمن دی دا ورونه دغه وجه نه را پیدا شوی دی چې موږ ترکیز خلکو د مشخصات دی دعوت اسلامي باندې نه پوهېږي. نو ورونه تنظیمونه ټولي جماعتونه دا وسایل دي د وسیلې په طور باندې جوړ شوي دي د دې نه به هدف نه ګرځوو. دعوت چې ورکوو صرف الله رب العزت طرف ته به دعوت ورکوو د الله دین طرف ته به دعوت ورکوو. ورونه زه بل تشخیص صفت د مشخصاتو د دعوت نه اخلو هغه دا دی چې ان الدعوة إلى الله على مدار التاريخ تستهدف الإسلام، يعني بتاريخ بوجدوك دي ابتدانا دي دعوة إسلامي هدف إسلام دي إسلام دي خلقو مسلمان دل دي خلقو تسلم دل دي خلقو تابع داري كول دي الله رب العزت. نورونو أصل هدف د اسلامي دعوت څه دی؟ هغه د خلکو الله طرف ته رابلل چې الله ته تسلیم شي. په بل عبارت باندې اخراج العباد من عبادة العباد، دا مقصد دی. اخراج العباد من عبادة العباد الى عبادة الله الواحد القهار. دورونه ډیر واضح دعوت دی. اخراج العباد من عبادة العباد، د خلکو راویستل د بندگانو د بندګۍ نه د الله بندګۍ ته. او دا ورونو په سیرت نبی علیه السلام کې نبی علیه السلام د نجران خلکو ته خط لیږي، نجران اهل نجران ته خط لیږي. نبی علیه السلام ورته څه وایي؟ اسلام طرف ته چې کله رابلي، ورونو اسلام طرف ته چې کله رابلي، ممبرو ته نه رابلي چې دا وکوئ هغه وکوئ دا وکوئ، ورته شمارې نه، نه تنظیم ته رابلي. واضح خبر ورتكي بتسوء الفاظك. فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد، فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد، وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد. رونو سمرة واضح دعوتي دا. إني أدعوكم إلى عبادة الله، دا له بندقي تمر بلم، من عبادة العباد يعني دي بندقانو دي بندقين أمر وباسم د الله بندګۍ ته. ورونو دا الفاظ په ډیر وضاحت سره ته د عبادت معنا هم کوي. دا به انشاءالله په تفصیل سره بیا په اصول دین کې وایو. اصل مقصد د اسلام دا دی چې خلکو د نورو د بندګانو د بندګۍ نه راووزي. ورونو د مشکل دا دی، دا به بیا په د عقیدې په درس کې ووایو چې نن مسلمانان عبادت څه ته وایي. عبادت شعائرو ته وایي. د عبادت بعضې شعائر نه دي، مونځ کول، روژه کول، رکوع او حج، زکات، بس دته عبادت وای. دا د اسلام اجزا دی، خو اسلام کل دا نه دی. اسلام وای ورونو استسلام ته، اسلام وای بندګۍ ته، چې په ټول ژوند کې به د الله بنده یې، قانون بم دی الله منه، که دې بل څه ومنل ته د هغې بنده شوې، رسم و رواج بم دی الله رب العزت منه، اقتصاد بم دی الله منه، ټول ژوند کې به دی الله ته سر ټیټی کوي. او سره ورونو د صحابه کرامو په دور کې کله چې هرقل ته ملک الفورس فرصه چې کله صحابه کرام ورسېدل، نو د هغې په سرحداتو ته ورسېدل، نو اخ یو مغرور بادشاه و. داسې فکر یې کولو چې دا لکه نن چې په نن زمانه کې هم د مجاهدینو ته مسلمانانو ته خلک داسې ګمان کوي چې دا به وږي یا پیسې به غواړي. اوس هم په ډېرو ځایونو کې یا به کرسۍ غواړي، په ډېرو ځایونو کې خلک پیشنهادونه کوي مجاهدینو ته. هماغه وخت کې هم هرقل خلق را وغوښتل، صحابه کرام ته څوک ولېږل چې تاسو څوک خپل یو وفد راولېږئ، څه غواړئ، څه ته راغلي؟ داسې فکر کوي چې دا سحرانشین خلک دي، مال او غلبه یې ختم شوي، نو څه به ورته ورکوو؟ زی به په خپله مخه باندې. نورونو ربعي بن عامر رضی الله عنه هغه رالو، هغه به طورې نماینده لاړو. هرقل ته نه تپوس وکړل، ورونو هغه واقعه هم تاسو ته معلومه ده چې په کوم شکل باندې ورالو. هغې خلک د دې په خاطر باندې چې غرا یې لګو کوي، زړه ته یې د دنیا مینه ور داخله کوي، قالین یې ورته لکه اوس هم چې څوک وفد ځي چېرته جاز نه چې څنګه کوزیږي سرې قالین. دا ورونو سبحان الله، دا د تواغیتو یوه طریقه ده. د فرعون وخته ته ورځې قیامت هم دغه طریقې دي. هغه وخت که ټکنالوژي وو که نه وه، د خپل وخت مطابق چې څوک ورغله، مشران به ورغله، د استقبال دپاره به قالینه ورته اچوله. نو ربعي بن عامر ته هم قالینه واچوله چې په دې قالینه را روان شي. ربعي بن عامر سره خپله نیزه ده، داسې کوي ور روان دی. نو خلک ورته چې دا ته څه کوې برادرانو ورته چې اسلحه د لرې کوئ زه خپله نه یم راغلی تاسو راغوښته یم اسلحې سره به ځم دنه ورځم او کنی واپس کېږم بیا ورته اجازت ورکړه چې لاړ شه نو چې لاړو هلته یې د خپله نه زه داسې هلکه و اسې هلته ورته وتړلو د هغې په قصر کې دننه رونو دا عزت نن زموږ په تاسو دعوتګرانو کې شته دی نن زموږ ستاسو دعوتګران چې کله څوک وایي چې راشي دعوت دپاره راشي زموږ د اسلامي دعوت خلک اول ورته ږیره ښه بونډۍ کړو بیا ورته ښه نکتایي وتړو بیا ورته ښه انګریزي لباس واچوو ولې دین هم انګریزان متاثره کېږي ته د هغې نه متاثره یا تا نه نه متاثره کېږي د داسې د اوس نه څوک نه متاثره کېږي چې صرف په یوه دعوت باندې د خپل ټول ثقافت ورته بدل کړه ته د هغې په شانتې ځان د هغې په شانتې کړه چې درنه متاثره شي هغه د دې نه نه متاثره کېږي ورونه هغه د غیرت نه متاثره کېږي ربعي بن عامر ورغلو ورونه پیوند پیوند جامو سره پیوند پیوند جامې ورغلو خلک د ده د جامو ته ګوري او د ده د غیرت ته ګوري نو بیا چې کله ورغلو نو ورته وایي چې څه ته راغلی یې څه غواړئ نو که موږ اوس داسې څوک وایي د ولسوالۍ نه چې تاسو راشي څه غواړئ نو که پنځه کسان ورشي پنځه قسمه خبرې وي که یو به یو شی وایي بل به بل شی وایي ځکه نشته فکری توحد نشته زموږ استاذو په منځ کې په یوه تربیه باندې نوې تربیه شوي یو به یو څه وایي بل به یو به امریکا نه غواړي بل به وایي چې آرامي راشي بل به وایي چې د سړکونه لږ پاخه شي بل به څه غواړي بل به اقتصاد غواړي ربعي بن عامر یوه خبره کوي څه ته راغلي هماغه خبر چې نبي علیه السلام کړې ده ابتعثنا الله اول ورته په دې باندې پوهیږي چې موږ خپله نه یو راغلي ابتعثنا الله موږ الله رالېږلي یو موږ د الله نمایندګان یو لنخرج العباد من عبادة العباد دې دې پر راغلی چې د خلق دې خلق دې بندګۍ نه راوباسو الى عبادة الله واحد القهار دې الله رب العزت بندګۍ ته ومن ضيق الدنيا الى سعة الآخرة دې دنیا دې تنگستیا نه د آخرت دې وسعت ته رابولو ومن جور الأديان الى عدل الإسلام او دې دینونه دې د جور د ظلم نه راوباسو دې اسلام عدل ته راولو دا خبره یې وکړه ورونه دا لاړو بل راولې وته مشر امیر یو نه زه عام مجاهد یم عام کس یم بل کس راولېږي بل کس راله هماغه خبر کوي بل کس راله هماغه خبر کوي ورونو په تاریخ کې راځي چې دا داسې نه و چې دلته مشوره کړې و چې څه به وایو نه نه کس راولېږه بس ورشه فلانی ته ورشه نور دا نه ځکه هغې تربیه شوې درویشت کاله هغې په مکه مکرمه کې دا یوه خبره توحید توحید توحید عبادت الله عبادت الله هغې ته ویل شوې ده او ورونو موږ تاسو چې دعوت څوک ځي په کومه طریقه باندې موږ دعوت ورکوو ورونو په دې مناسبت باندې یو مؤتمر یا یو غره په یاد شو په قطر کې څه کاله مخکې د تقارب ادیان په نوم باندې یو بله فتنه اوس شروع ده تقارب ادیان د دینونه سره یو ځای کوي حساسیت لري کوي د امن کور جوړوي چې ټوله دنیا کې په امن سره واوسیږي نو دا جوړ شوی و په دې کې بیا د دنیا دا غټ غټ مسلمانان چې ځان ته وایي مفکرین دا هم پکې ورغلي وو دعوت شوي مسلمانان هم دې کې یهود هم راغلي وو نصارا هم وو او هندو څومره ادیان چې دي مسلمانانو په نمایندګۍ باندې د اسلامي تنظیمونو غټ غټ خلک د افغانستان هم تللي وو پاکستان هم تللي وو عربي دنیا نه هم تللي وو په دې کې مهمان خصوصي کلینټن وو اب کې مهمان خصوصي وو نو اوس راځي چې راځي داسې خبره وکړو چې ټول سره نږدې نږدې شو څه تاسو تېر شي څه به موږ تېر شو نو مسلمانان هر یو چې لاړ شي په سټیج باندې څه وایي چنګه چنګه خوله نیولې ده اسلام دی امن دین دی اسلام ګوره اسلام سلام نه اخیستل شوی دی هغه بیا د سلام نه کوي اسلام دی استسلام نه اخیستل شوی دی د سلام نه دی اخیستل استسلام نو دا خبرې کوي ورونه په دې کې یو یهودی راپاسېدو هغه یهودي څه وویلې والله دې خلکو ته درس ورکړ دې داعیانو ته ویا خو تاسو په دې خپل دین باندې نه پوهېږئ یا دروغ وایې کذابین یې د دې دوو خبرو نه درېمه خبر پکې نشته یا خو په دین نه پوهېږئ تاسو د خپل دین نه دی ویلی او یا خو تاسو دروغ وایه ستا په قرآن کریم کې روزانه ستا اولنۍ صورت غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ته څنګه ما سره یو ځای کیږي ته په هر رکات کې الله ته ما حواله کوې د ما په ضد باندې الله ته شکایت کوې ما ته غیر المغضوب وایې ولا الضالین راته وایې او بیا دلته ما ته وایې چې موږ تاسو سره یو ځای کېدی شو یا لاړ شي د قرآن وسوځوئ ختم یې کوي بیا راشي موږ سره یو ځای کېږي تر څو پورې چې ما ستاسو قرآن ویلی دی تر څو چې ستاسو سره قرآن یي یا خو به تاسو پرېښئ که پرېښی یم بیا خو راځئ چې غاړه غړی شو سره او که تر څو پورې قرآن ستاسو په لاس کې وي د دعوت کتاب ستاسو هماغه یي موږ تاسو سره نه یو ځای کېږو ورو به یو سره رونو کفار نه زموږ دعوتګرانو ته اسلام ورخوي. هغه ته پته ده چې مسلمانان څه ته خلق رابدي. ابو جهل لیونی نه و چې د نبی علیه السلام په دماغ د هغې خراب نه و. هغه ته پته وه چې لا اله څه معنی. که هغه ته ابو جهل نن چې د کوم ابو جهلان دي دا موږ نه ولې خطر بعضې مسلمانان نه ولې خطر نه احساسوي، ولې ورسره په یو کرسۍ باندې کښېني، ولې ورسره په یو پارلمان کې کښېني؟ ځکه هغې ورته توحید همداسې شرحه کړی. ته ورته توحید دا شرحه کړه چې لا اله لا مشرعه، پارلمان نشته، اقتصاد د بل چا نشته، الا الله مګر صرف د الله بهوي. ته بیا ورسره سره کښېنه که نه، تا پسې م ټوپک راخلی که نه، ما پسې ولې ټوپک راخیستی دی؟ زما ورسره څه دي؟ خو زه نه منم، زه د قانون نه منم. ما پسې ټوپک راخلی او تا ته غېږ شکلولي، تا ته عصرانیه کوي، عشایه در سره کوي، ډوډۍ درته کوي، ځکه چې تا ورته توحید بل شانتې کړی دی، ته ورته اصل توحید نه بیانوي. وروڼه دا بله مسله ده، هغه دا ده چې د دعوت خاصیت دا دی چې هغه خلک د اخراج العباد من عبادت العباد دی. په دې باندې باید اول ورځ نه موږ پوه شو. نو هر هغه وروڼو، که هر انسان یو انسان د اخلاقو نمونه یې په نرمۍ کې د اخلاقو نه، اصل موږ اخلاق هم نه پېژنو. اخلاق موږ دې ته وایي چې لږ چینګه خوله نیولې، لږ سر یې داسې نیولې، دې ته اخلاق وایي. نو که غټ جنرال یې هم اوس دا اخلاق دی. یو سړی د کفر په فوج کې جنرال دی، هغه ته وایي چې خوش اخلاقه دی. خوش اخلاقه دا مانا چې تا ته خاندي، چینګه خوله نیولې او دې ته خوش، دا خوش اخلاقي نه. بد اخلاق ترین انسان هم دا دی چې د الله په مقابل کې راوتلی، د الله په دین په خلاف باندې جنګېږي. نو خلکو ته که هر څو ته اخلاق ور وښیې وروڼه، د هغه او توحید د ورته نه یې ښودلی، هغه وروڼه د اسلام په درد باندې، هغه انسان د اسلام په درد باندې نه خوري. او چې کله توحید زړه ته راشي، اخلاق خپله اتومات د هغې سره راځي. شپږم تشخیص صفت د مشخصاتو د دعوت نه هغه دا دی چې منهج التلقي فی الدعوه هو الله وحده لا شریک. کنه دا منهج به د چا نه اخلی؟ دا د ژوند منهج او د دعوت منهج به د چا نه اخلی؟ منهج د طریقه کار یا چې موږ ورته حکمت عملی، دا به د چا نه اخلی؟ د الله نه، صرف د الله نه به دا اخلی. مرجع به د هغه یي، دا چې زه په کومه طریقه باندې دعوت وکومه، نو دا منهج به هم د الله نه اخلی. الله یې په څه کې بیانوي؟ په قرآن کې بیانوي. او د هغې شرحه بیا څوک کوي؟ رسول علیه السلام په خپلو حدیثو کې. نو منهج به هغه یي وروڼه. کله چې اوس دعوت ته موږ تاسو کینو، دعوت بیانوو چې خلکو ته به دعوت کوو. وروڼه زموږ ډېر مسلمانان دي، خار راځي خلکو ته دعوت کوو او د خلکو ته به ووایي چې دا ملي اردو ته مه ځئ، دا کفر دی، او د فوج ته مه ځئ، د امریکانو سره کار مه کوئ. نه نه نه نه، دا خو چې ده وویل ځان ته د غم وکتلی، دا به نه وایه. خط څه ووایو خلکو ته؟ ووایو چې اخلاق او دین او اسلام او چې دا قرآن ته یې راوغړو، دین ته یې راوغړو، څو منځونو کې خپله صحیح کېږي. نو اوس دا منهج به ماته ته ښایې که ماته به الله ښایي؟ څوک به یې ښایي وروڼه؟ موږ ته وروڼه کجي د دغه ځای نه راغلې ده، کجي د دغه ځای نه راغلې ده چې دا منهج دی. منهج د دعوت موږ په خپل لاس کې اخیستی دی. ښه خلکو ته د قرآن آیتونه خلکو ته بیان، نه نه د عذاب مه بیانوه، عذاب خلکو ته ترغیبات ورکړه، بس ترغیب باندې کار کوه. و د الله بنده ته منهج دی. د قرآن هر دویم آیت وعید دی. د قرآن منهج هم دا دی، اول څه کوي؟ وعید بیانوي چې د کفار به په نار کې دا ده، بیا وروسته ورپسې سمدلاسه وایي والذین آمنوا وعملوا الصالحات. سمدلاسه ترغیب او ترهیب په قرآن کې داسې تړل شوی دی چې هم په ترغیب کوي هم په ترهیب کوي. د الله منهج دا دی، او موږ تاسو نهستو خپل ځان نه منهج جوړوو چې نه نه دا به نه وایه، دا به پکې نه وایه. تا چې دوی ویل ځان ته د غم وکتل، بیا د سوک پرېږدي نه، بیا د سوک پرېږدي نه. نن وروڼو دا وضوح الشمس غوندې وروڼو دا منهج داسې سره جدا دی، الهي منهج او دنیاوي او انساني منهج د دعوت. یوه طرف ته ګوره، یوه طرف ته د انسانانو کې داسې سوچ هم کله نه ورځي چې نبی علیه السلام کیسې موږ بیانوو، په دې جوماتونو کې بیانوو چې نبی علیه السلام په کاڼي وویشتل شو، دا شو، دا سوچ ورته نه ورځي چې ما ولې خلک په کاڼي نه ولي؟ زه خو چې چېرته هم لاړ شم خلک دیګونه راته بارئ، چې چېرته هم لاړ شم خلک مې استقبال ته راوځي، چې چېرته هم لاړ شي خلکو په اوږو اوچت کړی وم، زنده آباد مرده آباد او سټیج ته مې اوچتوي. د نبی علیه السلام ویشتل کېدو، نوح علیه السلام ویشتل کېدلو، بل ویشتل کېدل، دا ما ولې خلک په الوا ولي او هغه خلک په کاڼي ویشتلو؟ یا نه پوهېږي، یا ځان نه پوهېږي، هغې طرف ته نه ګوري. واضح وضوح الشمس خبره مسله مسله معلومه ده چې هغې هغه ځای چېړلو، هغه ځای چېړلو چې د هغې بنیاد پکې غرکېدلی د دې توغیتو، او تا هغې طرف ته غټ فولاد دروازه لګولی چې دې ته به لاس نه ور وړې چې بیا در باندې لاره بندېږي. نن هماغه مسله اوس هم روانه ده. زموږ ستاسو د وړو وړو هلکانو، لس پنځلس کلنو شپاړس کلنو هلکانو تصویرونه نشرېږي، په دیوالونو باندې لګېدلي او په ټولو وطنونو کې، صرف زموږ ستاسو په وطن کې نه، په ټولو دنیا کې په عالم اسلام او عالم کفر کې د وړو وړو هلکانو اتلس کلن شل کلن هلکانو نوم لیست را وځي، بیا نومه ورته ایښیي چې بلیک لیست تور قائمة السوداء دا توران دي، تور لیست دی، سوځېدلي خلک دي، مطلوب خلک دي. او بل طرف ته چې ګورو غټې غټې ماشاءالله غټې غټې هستۍ دي، هغه چې کله ځي کم ځای ته ځي مخکې نه ورته قالینې غوړېدلي، مخکې نه ورته پروګرامونه اسرائیلو ته ځي، امریکې ته ځي، چین ته ځي، جاپان ته ځي، چېرته ځي استقبال دپاره حکومتي موټر راوځي. ورور هغه هم کلمه وایي، زه هم کلمه وایم. ولې هغې سره دا معامله کوي، ما سره دا معامله کوي؟ ځکه چې ورونه زه توحید بیانوم. توحید د توحید اصل اصیل بغاوت لا اله. زه د تا بدماشي نه منم، هغه یې مني. زه ستا حکومت نه منم، هغه یې مني. نو ورونه په دې ته هم خلک سوچ نه کوي چې هغه خلک ولې په کاڼو باندې ولي او ما په کاڼو باندې نه ولي. نو اصل خبره دا ده چې موږ دین پرې خیری. نو زموږ ډېر مسلمانان ورونه دعوت چې کله کوي خپل منهج ځان ته جوړوي، چې دې ته به لاس نه وروړو نه. دا د خلکو حساسیتونه، بیا خلکو حساسیتونه راپارېږي، دې ته لاس مه وروړه. دې کې به څه نه وایې، خاصې دې کې څه نه وایې، نو بیا ته بیا د دین دعوت څه ته دعوت ورکوې؟ بیا خو ته خپل منهج ته دعوت ورکوې، د الله منهج ته خو نه ورکوې. بیا خو دعوت الاله نه شو، دا ستا خپل دعوت شو. دا مهمه خبره ده ورونه، چې د اولې ورځ نه به د داعي په ذهن کې دا خبره اچوي چې تلقي المنهج بمن الله، د الله نه به دا منهج رخلې، ځانه به دا منهج نه رخلې. اووم تشخیص صفت د مشخصاتو د دعوت نه هغه دا دی چې المنهج القرآني لا يكتفي ببيان الحق فحسب، إنما يعني كذلك كشف الباطل حتى تستبين سبيل الضالين المجرمين. شپغم يوم ياتم خاصيت اسلامي دعوت دادي كم منهج قرآني چې قرآن مخترا کړی دی، چې صرف اکتفا به د حق په بیانولو باندې اکتفا نه کوي، چې حق بیان کړي تر څو پورې د صالحین و مؤمنینو لار معلومه شي. صرف په دې باندې به اکتفا نه کوي، بلکې د تکمیل د دعوت لپاره شرط دادی چې د مؤمنانو د مسلمینو لاره د حق لاره به بیانوي، ورسره به باطل هم بیانوي. دا نه چې باطل باندې بس خوله پټوي، باطل به هم ورسره بیانوي. نن زموږ ډېر ورونه دعوتګر ورونه دعوتګر خلکو ته اسلام بیانوي، د اسلام مشخصات ورته بیانوي، توحید ورته بیانوي، خو ضد نه ورته بیانوي. دا نه بیانوي چې دا لاره چې اوس موږ بیان کړه دا لاره د اسلام ده، دا صف د اسلام دی. د کفر صف نه بیانوي، د هغې مشخصات نه بیانوي، ځکه یې نه بیانوي. د دوی په نظر باندې دا مشکلات را پیدا کوي، حساسیتونه را پاروي. خو منهج د قرآن دا نه دی. منهج د قرآن دا دی چې په هر ډګر کې به اسلام هم بیانوي، ورسره به کفر هم بیانوي. نن که خلکو ته ښایي چې اسلامي نظام څه ته وایي، پاسېږه به اسلامي نظام به بیانوي. بس داسې نه چې ما علینا البلاغ، د دې تر څنګ به ورته بیانوي چې ورونه دا اسلامي نظام شو. د دې تر څنګ یو بل نظام دی چې هغه کفري نظام دی، او هغې کفري نظام ته ډیموکراسي وایي، جمهوریت ورته وایي، دیموکراتي ورته وایي. هغه دا دی دا دی دا دی دا دی هغه ټول د هغې هغه ټول ګمراهي به ورته بیانوي تر څو پورې لتستبین سبیل المجرمین. قرآن دا وایي تر څو پورې د مجرمینو لاره معلومه شي چې څوک ورباندې ور نه شي، تر څو پورې ماینکاری لاره دا نه چې ورونو ته خلکو ته وایي چې دغه لاره صفا لاره ده. د دې همدا مثال دی چې ته خلکو ته ووایه چې دغه لاره ته چې کوم منزل ته ځې، ولسوالۍ ته ځې، ولایت ته ځې، جومات ته ځې، مدرسې ته ځې، دا لاره ده، دا ماینکاری نه ده، پاکه لاره ده، صفا. چا ته دې دا وویلې او دا دې ورته ونه ویلې چې د څنګ سره دا ټوله لاره ماینکاری ده، نو د غرق کو که غرق نه شو، کېدای شي په دې لاره باندې زړه ونه غواړي لاړ نه شي، یا د وسنه کې دا لاره لږ اوږده ده، او زه په دې لنډه لاره ځم، شارټ کټ باندې ځم، چې لاړ شي په مینونو باندې والوځېږي، مجرم ته شوي او که نه شوي. نن موږ هماغه کار کوو، زموږ اکثره داعیان دعوتګر د خپل طرف د اسلام طرف بیانوي، ورسره کفر نه بیانوي. نو کفر بیانول نو عوامو ته د کفر بیانول دا د اشد ضروریاتو نه دی. نن که موږ مسلمانانو ته د خپل عوامو ته د دې حکومت کفر بیان کړو او د هغې حکم شرعي بیان کړو چې د دې په اداراتو کې په فلانه اداره کې کار کول کم شرعي حیثیت لري، نو تاسو یقین وکړئ چې یو عظیم اکثریت د مسلمانانو به تائف شي، رابه شي زموږ طرف ته. خو موږ دا طرف ورته نه بیانوو، نو خلک خامخا ګمراه کیږي. نو دا بله مهمه مسله ده. نن زموږ د بعضې مسلمانان رونه دعوتګران چې په ټوله دنیا کې حتی اسرائیلو کې هم آزاد دي، په دې مشخصاتو باندې عمل نه کوي، هغه صرف خپل هغه بیانوي چې اسلام دی، اکرام دی ضعیف کوه، اکرام دی مسلم کوه، فلان کوه، فلان کوه. دا نه وایي چې خاطر د کافر سره کوم عمل کوه، نه وایي. سیده زی په اسرائیل تم زی فلان تم زی امریکا ته آزاد ګرځي ځکه دا بل طرف نه بیانې ته دا بیان که بیا ته لاړ شه که نه دا زه چې نظم ولې ما د چا میخې پټې کړي دي چا را باندې قرض دی خو زه دا هم بیانوم چې دا کافر دی دا وله دا بل طرف هم بیان تې نه بیانوي وروڼه دا چې نه بیانوي دا په دې وجه ولې نه بیانوي طیب النفس لري ښه مسلمانان دي د اسلام ښېګڼه غواړي چې د اسلام نشر شي خو موږ وایو چې د الله بنده د الله دین دا ستا دین نه دی دا د الله دی په هغه طریقه یې بیانوه په کومه طریقه چې الله درته ویلی دی ته اوس د الله نه زیات خواخوږی دی د دین اسلام غواړي چې زیات نشر شي په دې طریقه باندې وروڼه په دې طریقه یې الله نه غواړي چې نشر شي که په دې طریقه یې غوښتی نو بیا احد ته ضرورت نه و بیا بدر ته ضرورت نه و بیا حنین ته ضرورت نه و بیا د نورو غزواتو ته ضرورت نه و بیا دې ته ضرورت نه و چې نبي علیه السلام په دری شپېته کلنۍ باندې توره راواخلي په میدان کې ودرېږي څه ضرورت و بیا په دې بله طریقه باندې به یې بیانولو که نه نبی علیه السلام ته خراسان او ته شام هم تیر شوی و په میاشتو میاشتو کې که په دغې سرعت باندې روان وای نو دا دین دی الله دی په هغه طریقه باندې به یې بیانوه په کومه طریقه چې الله رسول موږ ته ویلي دي نو دې نه وروسته ورونه بله تشخیص صفت اخلو او هغه دغه اخرانۍ خبره ده چې مې وکوله همدا ده چې بعضې ورونه په بعضو دعاتو کې د دعوت د مصلحت په نوم باندې د منهج الهي نه وځي یعنی زړه یې دی دا موږ بدګماني ورباندې نه کوو چې د اسلام مخالفت کوي هغه غواړي چې د اسلام لږ نشر شي نو د اسلام د مصلحت په خاطر باندې د اسلامي منهج نه په ورته وځي نو موږ وایو چې بله اته که نه هم تشخیص صفت د مشخصاتو د دعوت نه هغه دا دی چې یجب علی الدعاة ان یقتنعوا بان مصلحة الدعوة في استقامتها على المنهج او على نهج دون انحراف په دعاتو باندې فرض ده لازمه ده ور باندې چې په دې باندې قناعت وکړي چې مصلحت دعوت په دې کې دی د دعوت فایده په دې کې ده چې د دعوت په هغه نهج ربانی باندې وشي چې الله موږ ته رسم کړی په هغه نقشه باندې دعوت وشي کومه نقشه چې الله موږ ته رسم کړی او نبی علیه السلام شرحه کړې ده وان النتائج فهي غیب لا يعلمها الا الله او دا چې نتایج دی الله په لاس کې غیب دی الله پوهیږي او نتایج چې نتیجه به سره وځي موږ تاسو د دعوت په تقدیم باندې مکلف یو د دعوت په نتایجو باندې نه مکلف ورونه دا دعوت ګران ولې د خپلو اصولو ضوابطو نه راښکته کیږي یو وخت کې تاسو وګورئ یو اسلامي تنظیم به وي دعوتګر تنظیم به وي ټولې قربانۍ ورکوي حتی استشهادي حملې هم کوي تر دومره بیا یو وخت کې ته وګورئ چې همدغه مجاهد مقاتلین او قربانۍ والا خلق بله ورځ وګورئ ورونه چې دغه کفارو سره څنګ په څنګ په یو پارلمان کې ناست وجه یې څه ورونه دا وجه نه یې ورونه چې دا خلک اسلام نه غواړي د اسلام نه مرتد شول ورونه ضعیف و نفس خلک پکې موجود دي شیطان ورته داخل شي شیطان الانس والجنس ورباندې راتاو شي ورونه په دې طریقه نه کیږي دومره دې ووهل چې 50 کاله نور هم ووهې یو قدم نه مخکې کیږي نو دا طریقه نه ده راځي چې د څو سیزونه تیر شو ورته او داخل شو حکومت کې ور داخل شو نو د څه په خاطر باندې د دین نشر شي تر څو پورې چې د دعوت د مصلحت په نوم باندې نورونه دا داعي په دې باندې باید قناعت وکړي چې مصلحت د دعوت په هغه څه کې دی چې په هغه طریقه دعوت وشي په کومه طریقه باندې چې الله او رسول موږ ته ویلی دی مصلحت یې په دې کې دی د ځانه به ورته مصلحتونه نه لټوو تاسو وګورئ په فلسطین کې حماس د 500 کلونو جنګیږي د استشهادي حملو سنت هغوی جوړ کړی دی تداوی هغه یې ښودلی دی نن هماغه خلک ورونو ستړي شول څه ورته د دې مخې څه ورته د دې مخې چې ټول عمر خدا نه کیږي انتخاباتو ته داخل کړل او کنه نن هماغه حماس چې پرون استشهادي حملې کولې نن د دوی په لاس باندې مجاهدین وژل کیږي ورونو په شهادت باندې رسیږي لوی لوی علما یې په شهادت باندې ورسول لوی لوی علما شیخ ابي نور رحمه الله چې مسجد امام ابن تیمیه په نوم باندې ځانته یو لوی جومات یې درلودو په جومات کې ورونو د رمضان په میاشت کې په جومات کې حمله ور باندې وکوله په درجنونو مسلمانان مجاهدین یې په جومات کې دننه په شهادت باندې ورسول دا چا حماس هغه حماس چې 50 کالونه د هغه سره د یهودو په خلاف باندې جنګیږي د منهج ولې تغییر کو ستړي شول څه ورته انسو جن رالو هغې ورته دا مشوره ورکړه چې دومره سختګیري نه ده په کار لږ تنازل وکوئ تنازل یې وکولو انتخاباتو کې شرکت او دغه علمانیانو کفارو سره یو ځای مشترک حکومت جوړ کو یو وزیر داخله حماس نه یو بل دغه نور مرتدین او کفار نه مشترک حکومت نتیجه اخره دغه راوتله نورونه په اسلام کې موږ تاسو مکلف پد شي باندې په دعوت باندې په نتایج باندې موږ تاسو مکلف او د اسلام او د دعوت مصلحت په دې کې چې په ماغه طریقه باندې د دین ورسو خلکو ته په کومه طریقه چې نبی علی سلام رسول الله موږ ته امر کړی نورونو بل تشخیص صفت اخلو د مشخصات د دعوتنا هغه دادی چې ان نقطه البدء هي نقطه البدء في اول عهد الاسلام، یعنی شروع به د هماغه ځای نه کوو، د دعوت شروع به د هغه ځای نه کوو د کم ځای نه چې نبی علیه السلام شروع کړی ده. نبی علیه السلام شروع د توحید نه کړی ده، موږ به هم شروع د توحید نه کوو. کار څومره مشکلات زیاتیږي، که مشکلات زیاتیږي، که څوک هم پرېږدي او که نه پرېږدي، که څوک هم خبر مني او که نه مني، دا نه ورونه چې توحید په خپل ځای باندې پروت ته خلکو ته د اخلاقو دعوت ورکوې، د هغې اخلاق ورسموي. بغیر د توحید نه هېڅ شی نه جوړیږي، بغیر د توحید نه اخلاق نه جوړیږي. ورونه دا به کوم اخلاق دي؟ تاسو خپله سوچ او فکر وکوئ. هغه ملګري چې د پاکستان په بندیخانو کې بندې شوي دي قسمونه خوري، ورونه سقه خلک دي، قسمونه خوري چې د پاکستان په جیلخانو کې د ایس آی محققین جلادین اکثریت پکې موږ په خپلو سترګو باندې ولیدلی دي. لوی لوی تبلیغیان دي، دومره غټې غټې ګیرې او راشي تبلیغي هغه په میز باندې کیږي او کوتک راواخلي، مجاهد په جرم د اسلام باندې وهي، دا اخلاق دي ورونه. او بهر چې وځي که مچ دې د هغې د وړاندې مړ کړو، مچ هم بیا راواخلي، هغې ته هم بیا زړی ورباندې بس شوي چې دا مچ مخلوق خو د الله دې خو د الله ثنا ویله، ولې دې مړ کړو؟ اول ته د اخلاقو مجاهد دی، قاري والله، علما دي، علما قصې کوي، وایي چې اولنی عذاب او تعذیب چې مجاهد مسلمان ته ورکوي پرتوک دی نه وباسي، دا اخلاق دي ورونه. ورونه توحید نشته، اخلاق شته. په اخلاقو باندې اکرام مسلم فلان او فلان دا ټول ورته ښیي. ورونه دا اخلاق ته یو ځای پورې رسیږي. چې توحید نه وي دا اخلاق بیا بدلیږي، د اخلاق بیا اسفل سافلین ته بیا ځي چې توحید جانګوزي کړی نه وي ورونه. نو په دې باندې کار نه کیږي ورونه. نن هماغه خلک چې توحید یې په زړه کې نه دی، پرون جهاد کولو، نن موتاولي، ځکه توحید نشته په زړه کې. په زړه کې توحید نشته، نور مسایل به ورته ښودلي، سیاست به دې ښه ورته ښودلی، سیاسي امور به دې ښه ورته ښودلی، دنیا باندې به دې ښه پوه کړی، خو توحید چې په دې ځای کې نه وي ورونه، دا سیاست پوهه ته یو ځای پورې ورونه بیا د دښمن په سب کې درېږي. نورونو دا یو څو مشخصات د دعوت په باره کې، یا همدغه مشخصات، یا همدغه صفات اسلامي دعوت مواصفات، که په دغه دعوت په دغه مواصفاتو باندې او په دغه بنیادونو باندې ولاړ دعوت شروع شي ورونو، لکه څنګه چې د نبی علیه السلام دعوت شرق او غرب ته رسېدلی و، انشاءالله همدغه سبه دغه دعوت شرق او غرب ته رسېږي ورونو. د هغې یو ژوندی مثال موږ تاسو په دې خپل عمر کې په دې تیرو لسو کالو کې ګورو. په پاکستان، افغانستان، عربي دنیا کې د خلافت عثماني د سقوط نه واخله تر نن ورځې پورې په لسګونو تنظیمونه، په لسګونو مدرسې، په لسګونو مرکزونه د اسلامي دعوت دپاره کار کوي لګیا دي. چېرته هم په د تیرو شپېتو اویا کالو کې تطبیق د شریعت موږ ونه لیدلو د دغه دعوتونو په نتیجه کې. چا لیدلی دی ورونه؟ ورونه خو د اهل توحید خلک چې راغلل، د اهل توحید خلک نن په مالی کې ورونو، مالی د افریقا، هغه افریقا د افریقا دن د افریقا په دشتو کې اسلامي شریعت نافذ دی ورونو. چا نافذ کړی؟ چا چې نافذ کړی ورونو، د هغې په لاس کې توره جنډه کلمه د لا اله پلی کلی ده، او هغه د توحید اهل توحید خلک دي، د ګوتو په شمیر خلک دي. که راټول کړی ورونو، که راټول کړی ورونو، څو درجنه خلک کېږي. او چا چې د کار هلته شروع کړی دی، درې کسان هلته کار شروع کړی دی، درې کسانو د نن نه څه لس کاله مخکې هلته کار شروع کړی، خود په توحید باندې کار شروع کړی دی، په نورو څیزونو باندې نه. لس کاله وروسته ورونو د مالی په دښتو په ښارونو کې په هغه منطقو کې نن شریعت هلته تطبیق دی. نن ورونو نن الحمدلله په یمن کې، نن په جزیرة العرب کې، نن په لویو لویو منطقو کې ورونو دا د توحید زور دی. د توحید زړه ته کوزیږي، توحید منل کیږي، توحید کې قوت وي. نو په دغه طریقه باندې ورونو که دعوت شروع شي ورونو، سوال اوس دا پیدا کیږي چې دا دعوت خو موږ مسلمانان یو ورونو. نو په دې اصولو باندې چې موږ خلکو ته دعوت ورکوو، ولې د خلک مسلمان نه دي ورونو؟ دا خو وروسته چې موږ کله درس وایو، د توحید درس چې کله شروع کړو، د تواغیتو درس موږ شروع کړو، نو په هغه کې به ورونو موږ ټول مشخصات واخلو چې موږ آیت توحید موږ ځای په ځای کړی دی. نن خو موږ ورونو په دې هغه منطقو کې چې تمکین والا منطقې دي، خلک په شرکیاتو کې واقع دي. موږ تاسو شرک نه صرف دغه مراد اخلو چې څوک طواف د قبر نه کوي، ماشاءالله دلته توحید برلاسی دی، هغه نتیجه ده د قرآن د ترجمه. ورونو صرف دا نه دی نه، آیا ستاسو په دې وطن کې اوس هم په رواج باندې فیصلې کیږي او که نه کیږي؟ دا خو شرک اکبر دی، د دې نه غټ شرک چېرته دی؟ نور اوس هم په دې وطن کې چې کله په سمه شخړه راشي، وایي په رواج یې راسره کوي که په شریعت باندې، وایي که نه وایي ورونو؟ اوس هم خلک وایي چې په شریعت یې راسره کوي که په رواج باندې. دا خبره چې په رواج د شرک اکبر دی، د انسان د کفر مرتکب دی څوک دا خبره کوي. معنا دا ده چې د شریعت او رواج دواړه یو برابر دي، نو ستا خوښه په دې کوي که په دې کوي. نو الله ربالعزت نه دعا کوو چې الله ربالعزت په دې خبره باندې موږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او دعوت په همدغه شرعي او رباني اصولو باندې استوار کړو. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.